أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, bugünkü dersimize Ahzab suresinin 49. ayetiyle devam ediyoruz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Siz ey imana erenler, اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا Mümin kadınları nikahlarda onları gerdeğe girmeden önce boşarsanız onlar üzerine iddet hesabı yapma hakkınız yoktur. Demek ki iddet erkeğin kadın üzerindeki hakkıdır. Çünkü neslin belirlenmesi için konulmuş bir kuraldır. Eğer gerdeğe girmeden ayrılınmışsa, boşanmışsa, yani nikah akti fesholunmuşsa, boşanma gerçekleşmişse, bu durumda nesebin ortaya çıkması ve iyice belirginleşmesi için konulmuş olan iddet bekleme şartı, yani bir hanımın gebeliği olup olmadığını anlamak için 4 ay bekleme şartı ortadan kalkar. Yani boşanan hanım bu durumda eğer bir başka aday varsa nikah akdi yapabilir, evlenebilir. Femetti'uhunne ve serrihuhunne serahan cemile. Bu durumda derhal onlara dünyalıklarını verin. Femetti'uhunne. Geçimliklerini verin. Yani onları güvencesiz ve korumasız kapı önüne bırakamazsınız. Bunu yapamazsınız. Dolayısıyla onları asgari bir müddet geçinebilecekleri miktarı verin. En azından tabii ki. Ve kendilerini güzellikle salıverin. Yani boşamanın da bir adabı, bir edebi, bir güzelliği var. Yani çirkin boşanmayın. Boşanmayı karşılıklı çirkinlik yarışına dönüştürmeyin. Elbette hayatın doğası gereği evlenmek ne kadar tabi ise bazı zorunluluklar, zaruretler boşanmayı gerektirebilir. Böylesi durumlarda güzellikle boşanın. İncitmeyin. Birbirinizin haklarına girmeyin. Özellikle erkeğin kadına yönelik onun onuruna, onun şerefine, onun iffetine, onun izzetine, onun ismetine, onun toplum içindeki konumuna yönelik her türlü davranışı, olumsuz davranışı burada nehyediliyor. Boşama eğer hukuk kurumları yargı aracılığıyla yapılmıyorsa nasıl yapılacağı Bakara suresindeki talak ayetinde zaten ifade edilmiştir ki Kur'an'ın öngördüğü boşama şekli budur. Meşru boşamada budur. Bu ayeti Bakara suresinin 236. ayetiyle birlikte düşünmek lazım. Gerdeğe girmeden önce nikah akdi bozulmuşsa ona maddi bir güvence verilerek, maddi bir rahatlık sağlanarak boşama gerçekleşir. Bu tabii mehirsiz bir akit yapılması durumunda veya henüz mehrin konuşulmamış olması durumunda. Eğer mehir verilmişse Bakara 236'ya göre o mehrin yarısı gerdeğe girmeden önce boşanma durumunda eşte kalır. Tabii burada böyle bir hesap yapmak yerine yine mezkur ayette de ifade buyurulduğu gibi eğer eli rahatsa, imkanı varsa bol bol cömert davranması tavsiye edilmektedir. Ya eyyühen nebi, sen ey peygamberler ailesinin ferdi, inna ahlalna leke ezvâceke allâti âteyte ucûrahunne, biz sana mehir bedellerini verdiğin eşlerini ve ma melekat yeminuke mimma efa Allahu aleyk, savaş esirleri arasından sağ elinin altında bulunanları yani meşru bir biçimde sahip olduklarını, savaş esiri gelince gündeme, İslam'da ve İslam'ın temel kaynaklarında cariyelik hukukuyla ilgili birçok soru gündeme geliyor. Aslında örfün, geleneğin uygulamaları bir yana, vahyin bu konuda ne dediği belirleyici. Her konuda olduğu gibi. Ve Kur'an'da savaş esirliğinden dolayı, kadının savaş esirliğinden dolayı hangi statü kazandığı ya da onun esir olduğu kimse elinde hangi hak ve sorumluluklara, ki bunlar onun cinselliğinin de içinde olduğu hak ve sorumlulukları sorgulamamızı gerektirir, sahiptir sorusu önemli. Bu soruya cevap bulacağımız ayetlerden biri önümüzde. Savaş esirli kadınların konumunu biz daha önce Nisa suresinin 24 ve 25. ayetlerini işlerken ayrıntılı olarak ele almıştık. Evli olan, orada vurgulamıştık, evli olan savaş esirleri hiçbir biçimde karı koca olarak ayrılamaz. Yani evli olarak ele geçmişse savaş esiri, o hürmete layıktır. Evliliği halen hürmete layıktır, korunur. Bekar olanlar asla ailenin ortak cinsel objesi değildir. Katiyen böyle bir şey yoktur. Onların Müslüman olanlarını, Müslüman erkeklerin eş olarak almaları emredilir Kur'an'da. Nisa suresinin 25. ayetinde. Yani savaş esiri kadın eğer bekarsa Müslüman erkeklerin onlarla evlenmeleri emredilir. Emir olarak Nisa suresi 25. ayette yer alır. Üstelik onların fuhşa bulaşmamış ve dost tutmamış olmaları şart koşulur. şart koşuluyorsa ki orada koşuluyor, bu kadınların cinselliğini efendinin keyfince kullanacağı nasıl düşünülebilir? Nisa 25'te. Bu ayet Nisa 25 ile birlikte anlaşılmak zorundadır. Hazreti Peygamber eline geçen, ki burada senin elinin altında meşru biçimde sahip oldukların diyor. Tarihsel olarak biliyoruz ki Hazreti Peygamber eline geçen her köleyi azat ediyordu. Ömrünce 63 köle azat etti. İlginç bir tevafuktur. Ömrünün her yılına bir insan hürriyeti. Adeta kendi ömrünü azat ediyordu. O da ilginç bir tevafuk. Ya eyyuhen nebi, sen ey peygamber, ey peygamberler ailesinin ferdi, inna ahlalna leke ezvajeke allati ateyte ucurahunne ve ma melekat yeminuke mimma efa Allahu aleyk ve benati ammike ve benati ammatike وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. Evet, yukarıdaki iki zümreye ilaveten Resulullah'a helal kılınanlar sayılmaya devam ediliyor. Seninle birlikte hicret etmiş bulunan amca ve hala kızlarını, dayı ve teyze kızlarını. Yine devam ediyor. وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا. Yine bir başka zümre. Ve kendilerini peygambere mehir bedeli istemeksizin, mehir almaksızın, istemeksizin armağan eden, peygamberin de kendilerini nikahlamayı kabul ettiği mümin kadınları, yani bunları nikahlayabilirsin. Bunlar sana serbesttir. Ki bu son zümre hakkında da biraz açıklama yapmam gerekecek. Armağan olarak mehir istemeksizin sunmak. Resulullah'a böyle 4 hanım kendisine armağan olarak, yani mehirsiz nikahlanmak istemişti. Bu aslında şöyle tercüme edilebilir. Bir hanımın bir erkeğe dünür gitmesi. Yani yaygın olan erkeğin hanıma dünür gitmesidir. Onu istemesidir. Ona evlilik teklifidir. Burada ifade edilen bu son zümre ise kadının erkeğe evlilik teklifidir. Onun için bunu belki bugünün diline böyle çevirebiliriz. Resulullah'a 4 kişi dünür gitmişti, tabir caizse evlilik teklif etmişti. Bunlardan ikisini Resulullah nikahlamadı. İkisinin teklifini ise kabul etti. Zeynep binti Huzeyfe bir tanesi, bir tanesi de Meymune annelerimiz. Halisaten leke min dunil mu'minin. Ki bu yalnızca sana hastır. Diğer müminler için geçerli değildir. Yani bütün bunları sana helal kıl. Bu tür bir nikahlama yöntemi istismarlara neden olabilir. Bu sana hastır ifadesi son. Yani kadının erkeğe dünür gitmesi ve mehirsiz armağan olarak kendisini sunması. Yani bir sevgiyi, bir sevgiye karşılık kendisini mehirsiz sunması istismara neden olabilir. Resulullah bu ayrıcalığı kullanmamıştır. halisaten lek buyuruluyor. Sana özgü bir ayrıcalık. Fakat Resulullah bu ayrıcalığı kullanmayıp dönüşümlü de olsa eşleriyle aktif ilişki sayısını 4 ile sınırlamıştır. Nisa suresinin 3. ayeti geldikten sonra diğer müminlerin tabi olduğu kurala kendisi de gönüllü olarak tabi olmuş ve aktif ilişki kurduğu eşlerinin sayısını dönüşümlü olarak ama 4 ile sınırlamış ve ümmetinin tabi olduğu kuralı kendisi de mecbur olmadığı halde kendisine uygulamıştır. Burada bu övülmektedir aslında. قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ Doğrusu onlara eşleri ve sağ elleri altında bulunanlar konusundaki talimatlarımızı, daha önceki yani talimatlarımızı bilmekteyiz. Yani biliyoruz daha önce hangi talimat verdiğimizi. Burada kastedilen Nisa suresinin ilgili ayetleri ki Bakara suresinin 221. ayeti de buna girer. Nisa suresinin 3 ve 4. ayetleriyle 23-25. ayetleri arası da buna girer. Yani biz daha önce bu konuda kurallar koymuştuk, indirmiştik. Bilmediğimiz için değil. Fakat bu noktada Resulullah'ın ağır bir sorumluluğu var. Yani yükü ağır. Resulullah'ın çok eşliliği Resulullah için bir avantaj değil, ağır bir yük olmuştur hep. Buna yeri gelince gireceğim. Ağır bir yük, ağır bir sorumluluk. Resulullah buna sabretmiş ve katlanmıştır. 25 yaşında, 40 yaşındaki dul Hazreti Hatice ile evlenen ve bu evliliğini Hazreti Hatice vefat edinceye kadar sürdüren Resulullah, yani hayatının en genç yıllarını tek bir eşe ayıran Resulullah, daha sonra acaba peygamberlik misyonuyla görevlendirilince ne olmuştur da bu kadar eşi ki gerçekten kendisine bazen bu ıstırap da vermiştir. Öyle ıstırap vermiştir ki daha önceki derste o ayetleri işledik. Onları gelin sizi güzellikle salayım diyecek kadar bazen ıstırap vermişler. Resulullah'ı tabir caizse üzmüşlerdir. Ama Resulullah buna rağmen hep sabretmiş. Onlara tahammül etmiş. Onların hak ve hukukunu gözetmiştir. Nedense Resulullah'ın çok eşliliği Resulullah'ın avantajıymış gibi yanlış algılanır. Onun avantajı değil, onun üstlenmek zorunda olduğu bir görevdi. Bir görev. O bu görevi bazen boğazına kadar gelmesine rağmen, bazen kendisini çok sıkıntıya sokmasına rağmen yerine getirdi. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ Ne ki bununla amaçlanan senin zor durumda kalmamandır. Yani seni Allah zor durumda bırakmamak için yukarıdaki istisnayı yaptı. Sana böyle bir kapı açtı anlamına gelir. Resulullah'ın evlilikleri gerçekten de birçok gerekçeyle gerçekleşmiş. Söylediğim gibi 25 yaşında dul bir bayanla Hazreti Hatice ile evleniyor ve o vefat edinceye kadar hep onunla evli kalıyor. Hiç düşünmüyor bile. Fakat o vefat ettikten sonra Hazreti Aişe ile nişanlanıyor fakat evlenmiyor. Hazreti Aişe ile nişanlıyken Hazreti Sevde ile evleniyor. Çünkü evinin bakıma ihtiyacı var. Çocukları var. Evi var. Dolayısıyla peygamber evinin bir hanıma ihtiyacı var. Onun için Sevde ile evlenmesi tamamen Hazreti Hatice'den boşalan yeri doldurmak için. Fakat Hazreti Aişe ile evlenmesi biraz farklı. Hazreti Hafsa ile evlenmesiyle aynı gerekçe. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Resulullah'a akraba olmak için, yani kayınpeder olmak için çok ciddi arzu ve istek gösteriyorlar. Onlar çok can dostları, yakın dostları. Yani ölümüne dostlar. Babam ve anam sana feda olsun diyen ilk dostlar. Dolayısıyla onlar kırılamazlar içerisindeydi. Kırılamazlar listesinin başındaydı. Sadece bu mu? Değil. Bir başka kesim var ki onlar da diplomatik gerekçelerle evleniyor Resulullah onlarla. Mesela bunların içerisinde Safiye annemiz, Cüveyriye annemiz, Reyhane annemiz var. Bunların üçü de Yahudi anne babadan doğmuş olan kızlar. Bunların üçü de reis çocukları. Bunların üçü de harp esirleri. Ama Resulullah onları kendisine gelir gelmez azat ediyor ve nikahına alıyor. Nikahına almasının sebebi o gün uygulanan bir gelenek. Bir reisin kızı esir olarak ele geçtiğinde, ele geçtiği tarafın reisiyle evlenir. Sıradan biriyle evlenmesi durumunda bazen intiharlar oluyordu. Kendini öldürmeler oluyordu. Ve daha başka dramlara da yol açabiliyordu. Onun için bunlar bir tür diplomasi gereği, böyle olması gereken ve o toplumda da yaygın olan kurallar gereği yakışığı bu olan evliliklerdi. Dahası vefa gereği evlilikler. Ümmü Habibe ile evliliği buydu Resulullah'ın. Ümmü Habibe Habeşistan'a hicret eden ilk muhacirlerdendi. Babası Mekke'nin reisi Ebu Süfyan'dı. Kocasıyla birlikte hicret etmişler. Gerçekten bir reis kızı olarak evine ve ailesine karşı imanı savunmuş. Bunun karşısında ailesi onu dışlamış ve o da gurbet ellere, deniz aşırı bir ülkeye göç etmek zorunda kalmıştı. Fakat çilesi bitmedi. Orada kocası irtidat etti. İşte bu onun için ikinci ağır imtihandı. Belki daha ağırdı hicret etmekten. Resulullah gurbette imanı uğruna çile çeken ve kocası tarafından da yalnız bırakılan, dul bırakılan bu hanıma karşı vefa borcu hissetti. Ve onu böyle bırakmıştı. Yine başka bir sebep, Resulullah'ın etrafındaki kimsesiz ve bakıma muhtaç hanımlara kol kanat germesiydi ki bunlardan biri Ümmü Seleme annemiz. O da kocası savaşta şehit olmuş, dul kalmış ve gerçekten de bakıma muhtaç, korunup kollanmaya muhtaç bir hanımdı. Resulullah bu gibi hanımları da nikahı altına alarak tabir caizse onlar için bir koruma, bir kalkan oldu. İşte Resulullah'ın evlilikleri böylesine zorunlu evliliklerden oluşuyordu. Her biri farklı bir gerekçeye dayansa da bunlar zorunlu, yani konumundan kaynaklanan, kimi peygamber olma konumundan, kimi lider olma konumundan, kimi siyasal önder olma konumundan kaynaklanan evliliklerdi. Onun için Resulullah'ın çok eşliliği Resulullah için bir avantaj değil, katlanılmak zorunda kalınan bir durumdu. Yani şartların dayattığı bir durumdu. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Zaten Allah hep bağışlar, hep merhamet eder. Yani ayetin böyle bitiyor olması neler söylemiyor ki? Bu tabii muhatabın hitabın doğrudan Resulullah'a olduğunu hatırlayalım. Ya eyyühen nebi diye başladı ayet çünkü. Sen ey peygamber diye başladı. Ve ayet ve kenallahu gafurur rahima diye bitti. Allah çok bağışlayıcı ve merhamet kaynağıdır. Yani senin de bu konuda eğer bir takım kusurların varsa Allah onları da bağışlar, merhamet eder. Tabii bu bize yönelik, diğer muhataplara yönelik bir müjdedir aynı zamanda. Aslında sana söylüyorum ama ey ümmet siz anlayın gibi anlamak lazım. Turci men teşâ'u minhunne ve tu'vî ileyke men teşâ'. Onlardan dilediğini sonraya bırakabilir, dilediğini de yanına alabilirsin. Hani hatırlayacaksınız, bir önceki ayette rotasyondan bahsetmiştik. Resulullah kendisine izin verilmesine rağmen, ayrıcalık tanınmasına rağmen bunu kullanmadı ve ümmetinin tabi olduğu Nisa suresinin 3. ayetindeki kurala tabi oldu. Kendisini sınırladı yani. Aktif ilişki kurduğu eş sayısını 4 ile sınırlayıp diğerlerini de rotasyona tabi tuttu. Yani bu 4 sayısı rotasyonla oluyordu. Eşlerini münavebe usulüyle ilişkide buluyordu. Onun için bu ayeti o ayetle birlikte, bir önceki ayetle birlikte anlamak lazım. وَمَنِ اِبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكَ İlişkini dondurup, yani azledip, sonraya bıraktıklarından birini yeniden istemende senin için bir beis, bir vebal yoktur. Resulullah'ın kendisine tanınan ayrıcalığı kullanmak yerine demiştim, ümmetiyle kendisini eşit tutma konusundaki hassasiyetine bir atıf bu. Nisa 3. ayete uygun hareket etmesine bir atıf. ذَٰلِكَ أَدْنَا أَنْ تَقَرَّعَ عَيُونُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ Bu, seni her görüşte onların gözlerinin parlamasını, ışımasını, gözlerinin aydın olmasını, üzülmemelerini ve onlara verdiğin şeylerden onların razı olmalarını sağlar. Senin böyle yapman. Yani bir kısmı aktif ilişkide bulundukların tamam zaten şey ama öbürleri de sırasını beklemiş olur. Yani onlar da adeta dönüşümde sıra kendilerine gelince gözleri parlar, gönülleri cilalanır, memnun olurlar. Yani hepsine eşit derecede ilgi gösteremeyebilirsin, alaka gösteremeyebilirsin o yoğunlukta. Fakat bunu onlar arasında adil bir biçimde böyle bir rotasyonla, böyle bir münavebeyle sağlarsan, hiç olmazsa ilginin kendisine, sıranın kendisine geleceğini umarak, bilerek, umutla bekler ve gözleri parlar, sevinir, memnun olur, üzülmez buyuruluyor. Vallahu ya'lemu ma fi kulubikum. Ve sadece Allah kalplerinizde olanı bilir. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Zaten Allah her şeyi bilir. Her şeyi bilir. Alîmen halîmâ. Hakîmâ diye okudum. Yanlış. Alîmen halîmâ. Zaten Allah her şeyi bilir ve hilim sahibidir. Hilim içinde af, hoşgörü, bağış, yumuşak başlılık manalarının olduğu bir kelime. Fakat saflıkla uyanıklığı, aldatmakla hata etmeyi, kasıtla kasti yapmakla hataen yapmayı ayıran bir hoşgörü bu. Kasti yapanı değil, hata yapanı affeder. Uyanıklık yapıp, açık gözlülük kendince yapıp Allah'ı kandırmayı hesap edeni değil. Ama bir biçimde yanılıp yenilip de nefsine yenilip de hata yapanı hoş görür. O bu manayı mündemiş. Bir manası da cezalandırmakta hiç acele etmez. Hali. La yahillu leken nisa'u min ba'd. Bundan sonra sana hiçbir hanım helal değildir. Resulullah'ı yeni bir nikah yükünden tamamen kurtaran bir ayet. Dikkat buyurunuz, yeni bir nikah yükünden kurtaran dedim. Gerçekten bu yükün altında eziliyor idi. Ki daha önceki derste biz bunu görmüştük. Onun için Resulullah'ı bazen görevini yapamaz hale getirebiliyordu bu. Bu ağır sorumluluk. Onun için de o bunalabiliyordu. İşte bu yükten Resulullah'ı, ek bir yükten, külfetten Resulullah'ı kurtaran ayettir bu. Muhtemel tüm adayların da önünü peşinen tıkamış oldu. Artık kimse Resulullah'a evlilik teklif edemeyecek, ondan böyle bir şey umamayacak, benim kızımla da evlense de ben de alemlere rahmet olan bir zatın kayınpederi olsam, Resulullah'ın kıymetini sahabenin nasıl bildiğini daha önceki derste ifade etmiştik. Özellikle surenin girişinde evlâ bil müminin, müminlere kendi canlarından daha öncelikli olduğunu ifade eden ayeti işlerken, anam babam sana feda olsun diyen bir insan halesiyle kuşatıldığını söylemiştik. Etrafındaki insanlar onu böylesine severlerdi. Böylesine seven insanların içerisinde eğer bir mahzur yoksa, şer'an, dinen ve vahyen bir sınır yoksa, Resulullah'la dul kalan bir hanımın alemlere rahmet, İnsanlığın efendisiyle evlenmek ve kıyamete kadar müminlerin annesi olarak anılmak istemesinden daha doğal ne olabilir? Bir kadın için bundan büyük bir ufuk mu olur? Resulullah'ın eşi tüm müminlerin annesi. Kıyamete kadar adı Resulullah'ın adının yanında anılacak. Bu büyük şerefe nail olmak için kimler nelerini vermezdik? Dolayısıyla bu ayeti anlarken muhtemel tüm adayların önünü tıkadığı şeklindeki izahımı dikkate almak lazım. Yani artık Resulullah'ın daha fazla yük yüklenmesinin önüne ayet böylece geçmiş oldu. Tabii bu sadece tek taraflı değil. Resulullah arzu etse de bu yasak, Onun için de geçerliydi ki devamında o söyleniyor. وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَم۪ينُكُ Güzellikleri seni hayran bıraksa dahi, sağ ellerinin elinin altında bulunanlar hariç, onlardan hiçbirini değiştiremez. Güzellikleri seni hayran bıraksa, cezbetse dahi ifadesi gerçekten ilgi çekici. Çok ilgi çekici. Sadece bunu söyleyip geçeyim. Evet, öyle ki Nebi'nin isteği bile bu kapıyı artık açamıyor. Allah, Allah ve Resulünü tercih edenleri, hatırlayın, 28. 29. ayetleri bu surenin. Allah ve Resulünü tercih ediyorsanız, yok dünyayı tercih ediyorsanız size onu vereyim demişti. Onlar da kimi tercih etmişlerdi? Allah ve Resulünü. İşte onlar Allah ve Resulünü tercih ettiği için bu ayetle ödüllendirir. Allah ve Resulü de onları tercih ve artık onlar insanlık yaşadıkça adları Resulullah'la anılacak hanımlar olarak kaldılar ve onların üzerine başka biri gelmedi. Elinin altında bulunanlar hariç. Daha önce bu ibareyi birkaç vesileyle açıklamıştık bugünkü dersimizde. Elinin altında bulunanlar Safiye, Cüveyriye, Reyhane, Mariye gibi ya savaş esiri olarak Resulullah'a getirilmiş ve Resulullah onları azat edip nikahlayıp eşleri arasına almış ya da Mariye gibi kendisine, mesela Mariye annemizi Mısır hükümdarı Resulullah'a hediye olarak yollamıştı. Mariye gibi yine Resulullah'a gönderilmiş ve Resulullah onu eşleri arasına katmış olan kişiler, annelerimiz kastediliyorlar. Ve kana Allahu ala kulli şeyin rakiba. Hem zaten Allah her şeyi gözetleyendir. Yani senin halini de gözetliyor, görüyor. Gözetiyor hatta. Hem gözetliyor, hem gözetiyor. Dolayısıyla burada bu ayet-i kerimeler çok öznel, çok özel bir alan içinde gelmiş olabilir. Böyle gözüküyor. Fakat bu ayet-i kerimelerin tüm muhataplarına verdiği ibretlik öğütler var. Resulullah'ın şahsında Rabbimizin merhameti, rahmeti, ilgisi, alakası ve peygamberleriyle olan, nebileriyle olan özel, tabiri caizse, ilişkisini de biz bu ayetler bağlamında görüyoruz. Ya eyyühellezine amenu. Siz ey imana erişenler. La tedhulu buyuten nebiyyi illa en yu'zene lekum. Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girmeyin. Yani izinsiz eve girmeyin. Aslında bu ayetin emrettiği şey sadece bu durum için geçerli değil. Hane mahremiyetinin sağlanması konusunda bir ayettir. Özel hayatın dokunulmazlığını dile getirir. İlâ ta'amin gayra nâzırîne inâhu. Yemeğe davet edildiğinizde erken gelip yemeğin hazırlanmasını, pişmesini beklemeyin. Velâkin izâ du'îtum fedhulû. Lakin ne zaman davet edildiniz, o zaman içeri girin. Yani davet edildiğinizde içeri girin. Burada özellikle ayetin ilk muhatabı için geçerli olan ortamı iyi bilmek lazım. Bir mescit var, Resulullah'ın mescidi. Ve o mescide açılan kapılardan girilen birer odalık evler var. Hepsi tek oda. Ve o mescide, kamuya açık olan bir mekana açılıyor bu kapılar. Bunu hep gözümüzün önünde tuttuğumuzda, bu ve mütakip ayetlerdeki edebe ilişkin, yine kadın erkek ilişkilerine ilişkin, yine bundan önce gelmiş olan 33, 32, 34. ayetlerin وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ ifadesinde olduğu gibi وَقِرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ evlerinizde dahi vakarlı olun ya da oturun. Yani kararlı olun. Orada Allah'ın ayetlerini düşünün, hikmeti düşünün. Emirlerini hatırlayacak olursak, işte bu mimari tarzı içinde düşünmemiz lazım. Mescit ve mescide açılan birer gözlük haneler, evler. فَاِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِس۪ينَ لِحَد۪يثٍ. Yemeği yediğiniz zaman hemen ayrılıp dağılın, gidin. Lafa dalmayın. İnne zalikum kana yu'zin nebiyye feyestahyi minkum. Çünkü böyle yapmanız peygamberi üzebilir. Fakat o sizden çekindiği için bunu dile getiremiyor. Vallahu la yestahyi minel hak. Fakat Allah hakikati söylemekten asla çekinmez. Yani o utanıyor. Ama Allah da utanacak değil ya, haşa. Onun yerine Allah dile getiriyor. Yani Allah Resulünün üzülmesini istemiyor. Ona işte rakib oluyor. Onu gözetiyor. Allah Resulü'nün eşsiz sabır ve hayası dile geliyor bu ayet. Müminlerin onu el üzerinde tutmaları gerekirken sıkıntı vermeleri yasaklanıyor. Yani bilmeden de olsa Resulullah'a verilebilecek her sıkıntının, üzüntünün önüne geçiliyor. اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Hatırlayın ayeti, 6. ayet. Peygamber müminlere öz canlarından daha öncelikli evla idi. Ve bu ayet bağlamında söyleyeceğimiz önemli bir tespit de, bedevi bir toplumdan dünyanın en asil medeniyetini üreten, inşa eden bir toplum nasıl çıkar? İşte biz bu nasılın cevabında vahyin yerini öğreniyoruz. Vahiy daha eve girmeyi, oturmayı, kapı vurmayı bilmeyen bedevi ağırlıklı bir toplumu eline alıp öyle yoğurdu. Yeniden inşa etti onların tasavvurlarını, akıllarını, şahsiyetlerini ve toplumlarını öyle bir yoğurdu ve inşa etti ki, bu toplum yeryüzüne gönül gönül medeniyet taşıdı. Yeryüzünün en asil medeniyetlerinden biri olan İslam medeniyetinin altına imza attı. Onun kurucu öznesi oldu bu toplum. Vahyin böyle bir toplumu yetiştirmedeki rolünü görüyoruz burada. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Bu da mümin erkeklere. Adeta parantez içinde ey mümin erkekler hitabı var gibi okumamız gerekiyor. Onlardan bir şey isteyeceğiniz zaman kapı dışından isteyin. Ben kapı dışından diye çevirdim. Min verâi hicabin, perde gerisinden demektir. Ama hicab lafzen perde, engel, duvar, kapı, pencere, cam, hatta mecazen göz kapağı anlamlarına gelir. Yani iki şey arasına gerilen perde, iki şey arasına gerilen engeldir ki burada kastedilen kapıdır aslında. Biraz sonra açıklamaya gelince söyleyeceğim. Zalikum atharu liqulubikum ve qulubihinne. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de daha temiz kalması için en uygun yoldur. Peygamberin odalarına kamuya açık bir mekan olan mescidin içinden girilirdi. Yani Resulullah'ın haneleri, evlerinin kapıları mescide açılırdı. Bu kapılardaki perdelerden bahsediliyor burada. Es-setrul murha diye geçen hadislerde perdeler bunlar ki Resulullah'ın vefat hadisinde biz bu perdeyle ilgili ayrıntıya da rastlıyoruz. Vefatı ta yakın olarak Peygamberimizin perdeyi açıp mescide baktığını, ondan sonra başını çektiğini, sonraya perdeyi açıp dışarı çıktığını nakleden rivayet, bu perdenin kapı olarak kullanıldığını da bize öğretmiş oluyor. Bu ayet, 33. ayetteki وَقِرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ ile birlikte anlaşılmalı. Yani evlerinizde dahi vakarlı olun. Tek odalık bir haneden söz ediyoruz. 3-5 odalı değil, 2-3 odalı değil. Ki bazen bu hanelere çok yoğun misafirler geliyordu. Her taraftan gelen insanlar bu hanelerde ağırlanıyordu. Ve bu insanların çoğu ilk defa görülüyordu. Unutmayın, yeni bir din, yani İslam yeni öğretiliyor. Vahyi insanlar yeni kucaklıyorlar ve ömründe hiçbir şey görmemiş bir bedevi lideri, reisi kalkıyor, geliyor ve ilk defa hayatında hem din, iman hem de medeniyet öğrenecek. Böyleleriyle muhatap oluyordu Resulullah. Daha beteriyle oluyordu. Din ve imana değil, biraz da çıkar için gelenler, Uyeyne bin Hısn el-Fezari gibi ki bunlar, Müellefe-i Kulub ana başlığı, kalpleri İslam'a ısındırılacaklar ana başlığı altında değerlendiriliyordu. Bu da onlardan biriydi. Mesela bu adam için sanırım Ravdul Unuf'ta şöyle bir hadise anlatılır. Resulullah'ı görmeye gelen, kalpleri İslam'a ısındırılacakların başında gelen ve Hamgaul Arab, Arapların en ahmağı lakaplı bu adam ki reis, çok büyük bir kitleye riyaset ediyor, başkanlık yapıyor. Bedevi bir kabilenin reisi. Çok kaba saba bir adamdı. Geliyor Resulullah'ın ne kapıyı haber verip, ne şey yapmadan, hiçbir şey yapmadan doğrudan dalıyor. Ev içi kıyafeti rahatlığıyla, ev içi rahatlığıyla, Hazreti Aişe ile odada sohbet etmekte olan Resulullah şaşırıyorlar. Hazreti Aişe o anda telaşa kapılı verip, üzerine daha örtücü bir şeyler almaya çalışıyor ama tabii adamın yaptığı gerçekten de saygısızlık, karşısında dona kalıyorlar. Ve adamı dışarı çıkarıyorlar ama bir kez adam bu dalışı tabiri caizse yapmış oluyor. Bu bedeviliği yapmış oluyor. Ve bu da tabii çok incitiyor. Hane mahremiyetini bilmiyorlar. Özel hayatı ta karşı çadır muamelesi yapıyorlar. Çadıra girer gibi, bedevi çadırına girer gibi giriyorlar. Dolayısıyla böyle bir ortam düşündüğümüzde bu öğütlerin gerçekten ne kadar önemli olduğunu ama sadece o ortam değil, bugün ve gelecekte de özel hayatın dokunulmazlığı ve hane mahremiyetin ne kadar önemli olduğunu ifade eden aynı zamanda ayetler bunlar. وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. Dahası sizin ne Allah Resulünü üzmeniz ne de onun ölümünden sonra eşleriyle evlenmeniz ebediyen helal değildir. اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظ۪يمًا. Çünkü bütün bunlar Allah katında zaten çok büyük bir vebaldir. Resulullah'ın hatırasına hürmeti Allah emrediyor. Eşleri onun en canlı hatıraları. Bu hatıraya benden sonra da saygı duyun diyemiyor belki Resulullah ama Rabbimiz onun yerine bunu söylüyor. اِنْ تُبْدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوهُ. Bir şeyi açıklasanız da, gizleseniz de fark etmez. Hani biraz önce diyemiyor dedim ama, Rabbimiz onun yerine diyor. Aslında belki bu gizlemek ve açıklamak biraz da oraya bir ima. فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا. Unutmayın ki Allah her bir şeyi en ince ayrıntısına kadar zaten bilmektedir. Yani olur ha. Aslında Resulullah'ın eşleriyle evlenmek isteme bir bakıma Resulullah'la hanımların evlenmek istemesinin gerekçesine dayanıyordu. Hanımların Resulullah'la, dul veya bekar hanımların Resulullah'la evlenme isteme gerekçesi açıktı. Biraz önce de söyledim. Adlarının tüm insanlık tarafından kıyamete kadar alemlere rahmet Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın adının yanında anılması. Bu onlar için şereflerin en büyüğü. Fakat Resulullah'ın vefatından sonra da onun hanımının kocası olma şerefine nail olmak gibi bir arzuyla kuyruğa girenler çıkabilir. Sıraya girenler çıkabilir. İşte aslında bu ayet hangi niyetle olursa olsun, ister böyle ister başka, Resulullah'ın geriye bıraktığı hatıraların saygı gösterilmesi ve o hatıraların kendisiyle evlenmek için bir numaralı gerekçelerine saygı gösterilmesi gerektiğini, ki onların Resulullah'la evlenmelerinin de gerekçesi buydu bence. Onların gönlüne de bırakılsaydı Resulullah'ın üzerine gül koklamazlardı. Hazreti Ayşe'nin tavrı zaten bunun en büyük şeyiydi. Bırakın böyle bir şeyi düşünmeyi, zaten ayet var, düşünemezler. Ama onun yemediği yemeği bile yediremedi kimse Hazreti Ayşe'ye. Sevgilim bunu yemedi der, gözyaşları içinde sofradan kalkardı. O da yemezdi. Böyle bir hürmete, böyle bir sevgiye, böyle bir aşk ve muhabbete hürmet edilmez mi? Saygı gösterilmez mi? Bu saygıya layık bir muhabbet, bu saygıya layık bir aşktır. La cunaha aleyhinne في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. Ne ki onların babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi cinslerinden olan kadınlar ve sağ elleri altında bulunanlar konusunda bir mahsur, bir yasak, bir sakınca yoktur. 53. ayetin devamı sadedinde bu ayet. Hazreti Peygamber'in eşlerinin yanına ev içi rahatlığı halinde girmeleri serbest olanlar sayılıyor burada. Özel bir tedbir almaksızın yani, ne girilen eş tarafından ne de giren tarafından bunlara yukarıdaki kısıtlama getirilmiyor. Kısıtlamanın dışında hariç tutulanlar bunlar. Meşru şekilde sahip oldukları cariyelerin, ki bunlar meşru şekilde sahip olduğunuz ifadesi burada da geldi bakınız. Kim sahip olanlar? Eşler, yani hanımlar. Hanımların meşru şekilde sahip oldukları. Yani وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ'den yola çıkarak geleneksel cariye mantığı üretmeye kalkmanın ne kadar tutarsız olduğunu söylüyorum. Çünkü burada وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ile ifade edilen hanımların sahip oldukları, meşru şekilde sahip oldukları kadın kölelerden, hizmetçilerden bahsediliyor. Onun için de böyle bir ibareden yola çıkarak geleneksel cariye anlayışına prim üretmeye kalkmanın ne kadar sakat olduğunu da bu aslında ibareler gösteriyor. وَاتَّقِينَ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Ama ey peygamber hanımları, siz hep Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket edin. Çünkü Allah her şeye şahittir. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي. Şu kesin ki Allah ve onun melekleri peygamberi desteklerler. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ. Ey iman edenler! Siz de onu destekleyin. Siz de ona salat edin. Dikkat buyurunuz. يَقْرَعُونَ السَّلَاةَ صَلَوَاتَ değil. Salat edin. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Onu desteklerler diye çevirmemin gerekçesini açıklamak istiyorum. Bir kere ayette bir fiili yapma emri var. Bir şeyi okuma değil, bir fiili yapma emri. Üç fail var. Allah, melekler ve müminler. Aynı fiili yapmaya davet ediliyorlar. Ne bu? Salat. Salat etme. Bu surenin 43. ayeti ile birlikte okunmalıdır bu ayet. Orada da Allah'ın müminlere salat ettiği, Allah ve meleklerinin müminlere salat ettiği dile getiriliyor 43. ayette. Yine Bakara suresinin 157. Tevbe suresinin 99. ve 103. ayetlerinde de bu mealde ibareler bulunuyor. Bu bütün bu ayetleri birlikte ele almak lazım. Salat nedir? Salat, ıstılahi anlamı dua. Ve zaten namaz olması, namaza isim olması da duadan yola çıkarak konulmuş. Çünkü namaz duanın harekete dönüşmüş. Fiili dua. Allah için dua caiz değil. Çünkü biz Allah'a dua ederiz. Allah nasıl salat eder? Allah dua eder diyemeyeceğimize göre işte burada problem, anlaşılma problemi çözülmeye çalışılmış. Ve bu yüzden ilk otoriteler farklı görüşler ileri sürmüşler. İbn Abbas ve ona katılan Taberi bunu yuberrikune, yani tebrik ederler. Allah ve melekleri peygamberi tebrik ederler. Veya bereket isterler mi diyelim. Evet, tebrik ederler diye açıklamış. Yine Süfyan-ı Sevri farklı bir yorum getirmiş. Üçünü de ayrı ayrı tarif etmiş. Allah'ın salat etmesi, rahmet etmesi, meleklerin salat etmesi, dua etmesi demiş. Said bin Cübeyr rahmet ayetini okumuş, Allah'ın salat etmesi rahmetinin gazabını geçmiş olmasıdır demiş. Yani ilk otoriteler farklı farklı algılamışlar. 43. ayette Allah ve meleklerinin duası değil, tabii ki salatı, vahiy idi. Çünkü 43. ayeti işlerken bunu söylemiştim. Allah ve melekleri müminlere vahiy göndererek salat etmişti. Neden? Hemen arkasından karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için sizi diyor. Karanlıklardan aydınlığa çıkaran vahiy idi. Demek ki orada kastedilen Allah ve meleklerin salatı vahiydir. Allah vahyi göndermiş, melekler de onun gönderdiği vahyi indirerek salat etmiştir. Bu işte Allah ve meleklerin insana olan desteğidir. İnsanoğluna olan desteğidir. Bugün burada salat etmesi de Allah ve meleklerinin Resulullah'a desteği. Resulullah'ı vahiy ile desteklemesi ki hemen önceki ayetler aslında ona birer destek değil mi? Ona eziyet etmeyin, onu üzmeyin, onu üzmeyin, onu üzerseniz Allah'ı üzmüş olursunuz. O size söylemeye utanıyor fakat Allah utanmaz. Allah onu destekliyor, Allah onu görüp gözetiyor, Allah ona rakip oluyor. İbareleri, ayetleri nedir? Hep birer destektir. Yani ey müminler, Allah ve melekleri vahiy ile peygamberi destekliyor, siz de onu destekleyin. Zaten bu salat, sala kökünden türetilen bir kelime. Sala ise insanın boyun kökünden son kuyruk sokumuna kadar omurgaya verilen isimdir. Yani dik tutan, desteğe verilen isimdir. İnsan desteğine sala denilir. Salatın etimolojik kökü de budur. Onun için Peygamberimiz namazı dinin direği, yani desteği olarak nitelendirmiştir. Es-salatu imadu'd-din, orta direği, çadırın orta direği gibi. Bu nedenle bizim desteğimizi istemektedir. Rabbimiz bizim de onu desteklememizi istemekte. Kendisinin desteklediğini bizim de desin. Peki biz nasıl destekleriz? Onun risalet mirasını el üstünde tutarak. Onun bize bıraktığı en büyük miras olan vahyi insanlığa ulaştırmaya devam ederek, risalet mirasına ihanet etmeyerek, daha sonra oluşan salavat edebiyatı, kültürü bu desteğin dil ile dua biçiminde verilmesidir ki o sadece desteğin bir kısmını ifade eder. Ama asıl ayetin ifade ettiği destek Resulullah'ın rehberliğine verilen destektir. Onun bıraktığı en büyük miras olan vahye destektir. Peygamberler miras bırakmazlar. Onların bıraktığı sadece misyonlarıdır. Unutmayınız. Onun içindir ki bir peygamberin mirasına sadakat ona verilen destek olacaktır. وَسَلِّمُوا teslima ve tam bir teslimiyetle onun öğretisine, onun rehberliğine teslim olun. Salat da hatırlayacağız, ayetin hemen üstünde, Allah, melekler ve müminler ortaklaşa. Fakat selama gelince iş değişti. Sadece müminlere emrediliyor selam. Bu farkı dikkate aldığımızda bunun teslimiyet, örneklik ve rehberliğe teslim olma olduğunu anlarız. Neml suresinin 59. ayetinde de selam aynı buradaki anlamıyla kullanılır. Onu da antre parantez ifade etmiş olayım. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'ı ve Resulünü incitenlere gelince. Destek devam ediyor. لَعْنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُه۪ينًا. Allah onları bu dünyada da öte dünyada da rahmetinden mahrum edecek ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırlayacaktır. 53. ayetle birlikte düşünülmelidir bu ayet. Varlığını insanlığa rahmet olmaya adayanın koruyucusu Allah yeter. Yani burada Allah'ın varlığını insanlığa rahmet olarak adayan nebisini Resulullah'ı nasıl koruduğu ortada. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا. Bir de mümin erkekler ve kadınları işlemedikleri şeylerle suçlayarak eza edenler. Yani mümin erkek ve mümin kadınlara da eza edenler var. فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Ama şunu iyi bilsinler ki böyle yapanlar çok büyük bir iftira etmiş olurlar ve bu sayede de büyük bir günah, vebal işlemiş olurlar, yüklenmiş olurlar. Bu apaçık bir suç olur. Kadın erkek ilişkilerinin düzenlenmesinin illeti burada ima ediliyor. Belki açıkça söyleniyor. Haysiyeti korumak. Yani insanın onur ve haysiyetini muhafaza etmek. Kadın erkek ilişkilerinde vahyin getirdiği sınırların sebebi bu. Ya eyyuhen nebi, sen ey peygamberler ailesinin ferdi. قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِن۪ينَ يُدْن۪ينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَاب۪يبِهِنَّ. Eşlerine, kızlarına, bütün müminlerin hanımlarına, toplum içine çıktıklarında üzerlerine tesettürü tam sağlayan elbiselerini almalarını söyle. Nur suresinin 31. ayetiyle birlikte anlaşılmalıdır bu ayet. Nur suresi 31. ayeti daha önce ilgili yerde işlemiştik. O ayet özel, bu ayetse toplumsal tesettürle ilgilidir. Nur suresinin 31. ayeti bu ayetten önce inmiş olmak durumundadır. Çünkü onda baştan aksesuar olarak salınan örtünün göğüsleri, gerdanı da kapatması emrolunuyordu. Buradaki cilbab ise baştan ayağa bütün vücudu kapatan bir örtü olduğu ittifakla sabit. Eğer bu önce gelmiş olsaydı Nur 31'e gerek kalmazdı. Onun için Nur 31 önce gelmiş olmalıdır ki bu onu tamamlayan sosyal bir boyut katıyor tesettüre. Örtünme fıtridir. Hazreti Adem'den bahsedilirken Kur'an'da cinselliğini fark edince örtünme ihtiyacını hissettiği dile getirilir. Ve tafika en yahsifani. Yani başladılar cennetin yapraklarını, bahçenin yapraklarıyla kendilerini örtmeye. Örtünmenin fıtri olduğunu gösteriyor bu da. Teşhir de, taciz de yasaktır. Yani bedenin kamuya açılması ve sergilenmesi ya da kamuya aslında açık olmayıp özel bir güzellik olan, özel bir alan olan bedenin kamuya açılması için taciz edilmesi, ikisi de yasaktır. Çünkü beden özeldir. Fakat kadın bedeni daha özeldir. Çünkü kadın cinsi latiftir. Estetik bir formdur. Güzelliği temsil eder. Onun için beden kamuya açılamaz. Bu ayet illeti, nedeni içinde bir hükümdür. Yani ayetin illeti kendi içinde yer alır. Her hüküm illetini içinde barındırmaz. Bazen illeti uzun akıl yürütmeler yoluyla, uzun çabalar yoluyla bulunur. Bazılarında ise böylesine açıkça yer alır. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَ وَلَا يُؤْذَيْنَ İşte illet budur. İlleti kendi içindedir ki, devamında da bu vardır. Onu okuyalım o zaman. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَ وَلَا يُؤْذَيْنَ Bu onların hür ve mümin kadınlar olarak tanınmaları ve rahatsız edilmemeleri için daha uygundur. Burada daha uygunluğu, edna, daha uygunluğu, belki takvaya daha uygundur şeklinde de çevrilebilir. Ama daha uygundur. Mot amot çevirisi budur. Evet, illeti içindedir ve bu da illetidir demiştik. Yukarıdaki emrin illeti budur. Eza, iffete yönelik her saldırıdır. Ayetteki eziyet. Değişkendir. Fakat tanınma. İki illet vardı. Eza ve tanınma. Eza edilmemeleri, eziyet edilmemeleri. Bu eziyet edilmiyor madem bu ilahi hüküm kalkar mı denilecekse, ikincisi var, tanınma. Bu kalıcıdır. Cilbab, örtünün niceliğinden çok bedeni örtme niteliğini ifade eder. Örten bir elbise olması şart, tesettür. Bu örtünme biçimi iffetsizleri simgelemeye başlarsa, herhangi bir örtünme biçimi mesela bir gün iffetsizleri, iffetsiz hanımları simgelemeye başlarsa, o örtünme biçimini terk etmek şart olur. Onun için tanınma, yani arif, irfan, maruf, işte marifet hep aynı kökten gelir ve tanınma, nasıl bir tanınma? Temiz olarak ve mümin olarak tanınma, mümin kadının simgesi olarak görülmektedir. Tesettür kadını korumak içindir, teşrih kılınmıştır. Yani kadını korumak içindir. Neden ve nasıl? Çünkü kadın erkeklerin istismarına açılmamıştır. Kadın erkeklerle kişiliğiyle ilişkiye girmesi, dişiliğiyle ilişkiye girmemesi böyle temin edilmiştir. Kadının kişiliğinin gelişmesi için kamuya cinselliğini açmamaz. Daha doğrusu karşıt cinsle irtibata girdiğinde onunla kişiliği aracılığıyla ilişki kurması, dişiliği aracıyla ilişki kurmaması burada esas alınmıştır. Vahiy, özetle, örtüye taabbüdi ya da hukuki anlam yüklemez. Zaten ayetin sonu da bunu gösterir. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Ne ki Allah zaten bağışlayıcıdır, merhamet edendir. Taabbüdi anlam yüklemez. Mesela domuz eti yasağında olduğu gibi taabbüdi değil. Veya hukuki anlam da yüklemez. Mesela cinayet yasağında olduğu gibi. Fakat ahlaki anlam yükler. Onun için de Kur'an'da takva örtüsü, takva elbisesi, libasut takva hayrun. Takva elbisesi işin ruhudur. Tesettürse bu ruhun bedenidir. Bu ikisi birlikte olduğunda ahlaki tamamlayıcılık gerçekleşmiş olur. İşte vahyin tesettür konusundaki temel çıkış noktası ahlakiliktir. Bunun bir boyutu bireysel, bir boyutu toplumsal olana uzanır. Nur suresi bireysel, Ahzab suresi 59. ayette toplumsal olanı temsil eder. Çünkü vahiy, kadın erkek ilişkisinin, kadının cinselliği, cinsel kimliğiyle değil, kadının kişiliğiyle, yani dişiliğiyle değil, kişiliğiyle kurması gerektiği bir insani ilişkiye dönüştürmeye çabalar. Bu gayrettir. Kur'an'ın, vahyin gayreti. لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَد۪ينَةِ Şu kesin ki, eğer iki yüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde yalan haber yayarak ortalığı karıştıranlar buna bir son vermezlerse, لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ف۪يهَا اِلَّا قَل۪يلًا Seni onların üzerine öyle bir salarız ki, sonra kısa bir süre dışında sana komşu olarak bile orada kalamazlar. Yani bir daha kısa bir süre hariç sana komşu bile olamazlar, yurtlarını, yuvalarını kaybederler. مَلْعُون۪ينَ اَيْنَمَا ثُقِفُوا اُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا Allah'ın rahmetinden dışlanmış olarak, görüldükleri yerde enselenip kesin kes öldürülürler. Sünnetullahi fillezine halev min kabl. Allah'ın daha öncekilere uyguladığı bir uygulamasıdır, sünnetidir, geleneğidir bu. Ve len tecide li sünnetillahi tebdila. Sen Allah'ın uygulamasında, sünnetinde, geleneğinde asla bir değişiklik bulamazsın. Yani ilahi, kevni yasalar, ister tabiata koyduğu Allah'ın yasalar olsun, ister toplumsal dönüşümün yasaları olsun, isterse biraz önce tesettür ayetinde dile getirdiğimiz gibi, İnsanın fıtratında bulunan yasalar olsun. Ki insanın fıtratında güzelliğe eğilim. Erkeğin fıtratında kadına eğilim. Erkeğin fıtratında görme isteği. Kadının fıtratında ise güzelliği gösterme isteği. Ve bütün bunlar dikkate alınarak Allah insan ilişkilerini sağlıklı bir zemin üzerine inşa ediyor. Zihinlerimizi inşa ediyor. İşte bütün bunlar aslında temelde Allah'ın varlıkların içine yerleştirdiği temel yasalara bağlı olarak geliştirilen hükümlerdir. Bunu da en iyi bilen Allah'tır. Çünkü o اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ Yarattığını bilmez. Yarattığı insanın neye zaaf olduğunu, neyi kötüye kullanacağını, neyi istismar edeceğini, neyi altından girip üstünden çıkarak olumlu bir imkanken olumsuza çevireceğini çok iyi bilir. Onun için de istismar kapılarını gösterip o kapıların kapanmasını istemektedir kullarından. Bunu da kendi çıkarı için değil, yine insanın çıkarı için yapmaktadır. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ İnsanlar sana son saat hakkında soruyorlar. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ Peki, bilebilir mi Resulullah? Yani insanlar ona son saati soruyorlar da, Resulullah'ın bileceği bir şey mi soruyorlar? İşte cevabı böyle ver diyor. De ki, onun bilgisi sadece Allah katındadır. Hani yes'elûneke anissâ'ati eyyâne mursâhâ fîmâ ente min zikrâhâ. Son saatin ne zaman kopacağını sana soruyorlar. De ki onlara yani fîmâ ente min zikrâhâ. De ki yok. Sen onun ne zaman olacağını nereden bileceksin ki? Nasıl bileceksin ki? Olacak iş değil. Ya kıyameti hesaplamaya kalkanlara ne demeli? وَمَا يُدْر۪يكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَر۪يبًا Sana kim bildirebilir ki son saat belki yakındır? Aşur'un ifade ettiği gibi müfessir Tahir bin Aşur'un belki de uzaktır. Sözün geliminden bu anlam çıkar diyor. Belki yakındır, belki de uzaktır. Hadislerin bazılarında toplumsal çözülme ve medeniyetlerin çöküşü de kıyamet olarak nitelendiriliyor. Yani son saat, bireyin son saati var, medeniyetlerin son saati var, toplumların son saati var, devletlerin son saati var ve kozmik son saat var. Kozmik kıyamet, kozmik çöküş. Onun için iç içe bir son saatler zincirinden söz etmek lazım. اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا Neden böyle bir ayetler silsilesinin arkasından kıyamet geldi? Biraz önce açıklamama dayalı olarak bunun cevabı verilebilir. Eğer bir toplumda kadın erkek ilişkilerinin zemini bozulursa o toplumun son saati gelir. Yani oralardan yola çıkarak toplumsal son saati, medeniyetlerin son saatinin nasıl geldiğini insan ilişkilerinin bozulmasından yola çıkarak anlayabilirsiniz. İnna Allaha la'anel kafirine ve a'adde lehum sa'ira. Şüphe yok ki Allah inkarcıları rahmetinden mahrum etmiş ve onlar için yakıcı, daha doğrusu sa'ir, kışkırtılmış bir ateş. Yani çılgın bir ateş. Çılgınca bir ateş hazırlamıştır. Halidine fiha ebede. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. La yecidune veliyyen ve la nasira. Ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilecekler. Yevme tukallabu vucuhuhum finnari ve yekulûn. Ateşte yüzlerinin ters çevrildiği o gün diyecekler ki, tukallebu, dikkat buyurun, vucuhuhum. Yüzlerin ateşte ters çevrilmesi. Bu ne olabilir ki? Maskelerin eriyip, yanıp, dökülerek, gerçek yüzlerin ortaya çıkması olmasın sakın. Bana bunu çağrıştır. Dünyadaki manevi durumu orada bedene dönüşmüştür. Dünyada yılan gibi bir ahlaka sahipti. İnsanları zehirliyordu. Orada o manevi hali kendi cismine dönüşecek. Kimi merkep suretinde, kimi deve suretinde. Resulullah'ın ahiretle ilgili Miraç hadisinde anlattıklarını hatırlarsanız, insanın dünyadaki manevi resminin ahirette kendi bedeni olacağı gerçeğini de anlarsınız. Ya leytena ata'na Allah ve ata'na Rasul. Rasule. Peki ne diyecekler? Hani yüzlerinin maskelerini döktüğünde ateş diyecekler ki, ah keşke Allah'a itaat etseydik, Resul'e itaat etseydik. وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَتَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّونَ السَّب۪يلِ Yine Rabbimiz diyecekler, fakat biz ileri gelenlerimize, büyüklerimize uyduk, yöneticilerimize uyduk, liderlerimize uyduk. Sonuçta onlar da bizi yoldan saptırdı. Yani taklit ettik, kafamızı kullanmadık, birilerinin arkasına takıldık, bu hale geldik. Furkan suresinin 27 ve 28. ayetlerini hatırlayalım ki bir üstteki ayeti hatırlatıyor zaten. يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُمَا الرَّسُولِ سَب۪يلًا O gün kişi arkasına düştüğü adamın kendisini bile kurtaramadığını görünce can sıkısından elinin kemiğine dişini geçirecek ve diyecek ki diyor, keşke bu adamın arkasına düşmeseydim. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Evet, keşke Resulullah'ı takip etseydim de falanca adamı dost edinip arkasına peşine takılmasaydım diyecek. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا Rabbimiz, ne olur onlara iki kat azap ver ve onları rahmetinden tamamen dışla diyecek yalvaracak. Yani iblisleşmeyi dua edecek. Tamamen dışla, onları iblisleştir diyecek. Ya eyyühellezine amenu, la tekunu kellezine azev Musa. Ey iman edenler, Musa'ya eziyet eden İsrailoğulları gibi olmayın. İlginç değerli dostlar. Yani kısaca Yahudileşmeyin ey ümmeti Muhammed diyor. Ümmeti Musa da sizin gibi Müslüman idiler. Fakat yoldan çıkarak Yahudileştiler. Siz de ümmeti Muhammed olarak vahyi taşımak gibi büyük bir göreve seçildiniz. Seçilmiş olmanızı siz torpil olarak düşünüp algılayıp da yan gelip yatıp Allah'a isyan etmeye kalkarsanız Yahudileşmiş olursunuz. Bunun hakkını verin, sorumluluğunuzu yerine getirin. Peygamberinize sıradan biri muamelesi yapmayın Yahudileşen İsrailoğulları gibi. فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوا. Hatırlayın ki Allah onların ithamlarına karşılık onu temize çıkarmıştı. وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيهَا. Ve o Allah katında zaten hatırlı, zaten şerefli, onurlu biriydi. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا. Ey iman edenler! Allah'a karşı sorumlu davranın ve sözü yerinde ve doğru olarak söyleyin. Daha doğrusu sözü dosdoğru, doğru yerde, doğru zamanda, doğru bir biçimde söyleyin. Sedid aslında bir gediği dolduran söz. Lafı gediğine koymak. Bizde karşılığı, deyimsel karşılığı. Sözünüz gediğini bulsun, yerini bulsun. Sözün gücü doğruluğundan kaynaklanır diyor yani. Yuslih lekum a'malekum ve yagfir lekum zunubekum. O zaman da sizin işlerinizi yoluna koyar ve günahlarınızı bağışlar Allah. Eğer böyle yaparsanız. Ve men yuta'i Allah ve Resulahu fekad faza fevzen azima. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse iyi bilsin ki o nihai kurtuluşa ermiş demektir. Kurtuluş tasavvurumuzu yeniden inşa ediyor. Ben kurtuldum diyenler, kurtulmak nedir onu vahiyden öğrenin. İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardı vel-cibal. İşin gerçeği şu. Biz akıl ve irade emanetini göklere ve yere ve dağlara sunduk. Sunmuştuk. İyi ile kötüyü seçme yeteneği burada emanet. Bu ayet, emanet ayeti diye bilinen bu ayet, Bakara suresinin 30. ayeti olan hilafet ayeti ve Araf suresinin 172. ayeti olan misak ayetiyle birlikte okunduğu zaman anlaşılabilir. فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا. Fakat sorumluluktan kaçıp onu üstlenmek istemediler. Yerler, gökler sırtlanmadı. Ve hamelehe insan. Nihayet onu insan üstlendi. Yani ey insan, yükün göklerin ve yerin taşımayacağı bir yük. Bu kadar ağır, insan olmak bu kadar ağır bir yükü taşımak demek. Onun için gökleri ve yeri Allah senin emrine verdi. Seni onun emrine vermedi. Neden? Çünkü sen irade ve akıl sahibisin. İrade ve akıl bu kadar önemli. Yerleri ve gökleri emrine boyun eğdirebilirsin bu akıl sayesinde. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Ne var ki o, yani insan da zalim ve cahil biri olup çıktı. Buradaki kâne keynunet, yani ontolojik olarak baştan beri öyle oluşu değil, sayrureti. Daha sonradan bir şey yaparak başka bir şey olmayı ifade eder. Onun için insan başlangıçta emaneti aldı, fakat emanete sahip çıkmayıp ihanet etti. Zalim ve cahil biri olup çıktı anlamına gelir ki, İsra suresinin 27. ayetinde kâne yine bu anlama, sayruret anlamına kullanılır. Suyuti İtkan'ın 2. cildinin 217. sayfasında edatları işlerken kânenin sayruret anlamına da atıf yapar. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Biz Adem oğluna kat kat ikram ettik, onu onurlu kıldık. اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Biz insanı en güzel surette yarattık ayetleri böyle anlamamızı şart koşar. Çünkü insan doğuştan Pavlus Hristiyanlığının dediği gibi ilk günahla doğmaz, masum doğar fakat sonradan saptırabilir. لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Bundan dolayıdır ki Allah iki yüzlü erkekler ve kadınlara, Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıran erkekler ve kadınlara azap edecek. Veya azabı kelime manasıyla, etimolojik kök anlamıyla alırsak, onlardan, onları kendisinden mahrum edecek. Onlardan yüz çevirecek, ilişki kesecek diye de anlayabiliriz. Ve yetuballahu alel mu'minine vel mu'minat. İnanan erkeklerin ve kadınların tevbelerini de kabul edecek. Yani öbürlerinden yüz çevirip inanan erkekler ve kadınlara dönecek, yönelecek. Ve kanallahu gafurar rahima. Zira Allah zaten bağışlayandır, merhamet kaynağıdır. Bu ayetle biten Ahzab suresinin en sonunda biz de diyoruz ki Rabbimiz bizi de bu sonsuz bağışına, sonsuz merhametine nail et. O sonsuz okyanustan bizim de üstümüze rahmet bocar et. Amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.